กิจการบทที่13เวลานั้นคริสตจักรที่อยู่ในเมืองอันทิโอกมีบางคนที่เป็นผู้เผยพระวจนะและอาจารย์คือบารนาบัสซิเมโอนที่เรียกว่านิกเกอร์ลูซิอัสชาวเมืองไซรีนมานาเอนผู้ได้รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้าเมืองและซาโลระหว่างที่เขาทั้งหลายกำลังนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้าและถืออดอาหารอยู่นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสสั่งว่า จงตั้งบารนาบัสกับซาโลไว้สำหรับงานที่เราเรียกให้พวกเขาทำนั้น หลังจากถืออดอาหารและอธิษฐานแล้วเขาทั้งหลายวางมือบนตัวบารนาบัสกับซาโลแล้วส่งท่านทั้งสองไปเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ส่งใช้เพราะฉะนั้นท่านทั้งสองจึงลงไปที่เมืองเซลูเคียและโดยสารเรือจากที่นั่นไปยังเกาะไซปรัสเมื่อมาถึงเมืองซาลามิสพวกท่านประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิวยอนก็อยู่ช่วยด้วยเมื่อเดินไปทั่วเกาะจนมาถึงเมืองบาฟอสแล้วก็พบชาวยิวคนหนึ่งซึ่งเป็นนักเล่นคาถาอาคมและเป็นผู้ทำนายเท็จชื่อบาร์เยซูอยู่กับผู้สำเร็จราชการชื่อเซอร์จิอัสเปาลุสซึ่งเป็นคนฉลาดรอบรู้ท่านเชิญบารนาบัสกับซาโลมาเพื่อจะฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เอลีมาสนักเล่นคาถาอาคมเพราะชื่อของเขามีความหมายอย่างนั้นต่อต้านบารนาบัสกับซาโลพยายามจะไม่ให้ผู้สำเร็จราชการเชื่อแต่ซาโลที่มีอีกชื่อหนึ่งว่าเปาโลเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จ้องดูเอลีมาสแล้วพูดว่า เจ้าเป็นคนเต็มด้วยอุบายและสิ่งเลวร้ายทุกอย่างเป็นลูกของมารร้ายเป็นศัตรูต่อบรรดาความชอบธรรมเจ้าจะไม่หยุดความพยายามทำทางตรงของพระเจ้าให้เขวไปหรือบัดนี้จงฟังพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะลงโทษเจ้าเจ้าจะเป็นคนตาบอดไม่เห็นดวงอาทิตย์ไปชั่วระยะหนึ่ง ทันใดนั้นความมืดมัวก็เกิดกับเอลีมาสเอลิมาตจึงคลำหาคนให้จูงมือไปเมื่อผู้สำเร็จราชการเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นก็เชื่อเพราะอัศจรรย์ใจในคำสอนเรื่ององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วเปาโลกับพวกของท่านแล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟิเลียและย่อนพระจากพวกเขาและกลับไปยังกรุงเยรูซาเล็มแต่พวกเขาเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิซิเดียแล้วเข้าไปนั่งในธรรมศาลาในวันซาบาโตเมื่ออ่านธรรมบัญญัติกับคำของพวกผู้เผยพระวจนะแล้วบรรดานายธรรมศาลาจึงส่งคนไปบอกบารนาบัสกับเปาโลว่า พี่น้องเอ๋ยถ้าพวกท่านมีคำหนุนใจที่จะให้กับคนทั้งปวงก็เชิญกล่าวเถิด เปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า ท่านทั้งหลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอลและท่านทั้งหลายผู้เกรงกลัวพระเจ้าจงฟังเถิดพระเจ้าของชนชาติอิสราเอลนี้ทรงเลือกบรรดาบรรพบุรุษของเราไว้และให้เขาทั้งหลายเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียิปต์และทรงนำพวกเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์พระองค์ทรงอดทนต่อความประพฤติของพวกเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณ40ปีเมื่อพระองค์ทรงทำลายชนเจ็ดชาติออกจากแผ่นดินคานาอันแล้วก็ทรงแบ่งแผ่นดินของชนชาติเหล่านั้นประทานแก่บรรพบุรุษของเราเป็นมรดกรวมเวลาทั้งหมดประมาณ450ปีภายหลังพระองค์ประทานผู้วินิจฉัยทั้งหลายแก่พวกเขาจนถึงสมัยของซามูเอลผู้เผยพระวจนะเวลานั้นพวกเขาขอให้มีกษัตริย์พระเจ้าจึงทรงให้ซาอูลบุตรคิชจากเผ่าเบนจามินเป็นกษัตริย์อยู่40ปีเมื่อทรงถอดซาอูลแล้วพระองค์ทรงตั้งดาวิดขึ้นเป็นกษัตริย์ของพวกเขาและทรงเป็นพยานกล่าวถึงดาวิดดังนี้เราพบว่าดาวิดบุตรของเจสซีเป็นคนที่ใจเราชื่นชอบเป็นคนที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการและจากเชื้อสายของดาวิดนี้พระเจ้าประทานผู้ช่วยให้รอดคือพระเยซูผู้ทรงบังเกิดมาเพื่อชนชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ก่อนพระเยซูเสด็จมา ยอนก็ได้ประกาศถึงบัพติศมาที่แสดงถึงการกลับใจใหม่ต่อประชาชนอิสราเอลทั้งหมดแล้วและเมื่อยอนทำงานใกล้จะเสร็จท่านกล่าวว่าท่านทั้งหลายคิดว่าข้าพเจ้าเป็นใครข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้นั้นแต่นี่นะจะมีผู้หนึ่งมาภายหลังข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าไม่คู่ควรแม้แต่จะแก้สายรัดฉลองพระบาทของพระองค์พี่น้องทั้งหลายพวกท่านผู้เป็นพงพันธุ์ของอับราฮัมและคนทั้งหลายในพวกท่านซึ่งเป็นพวกที่เกรงกลัวพระเจ้าข่าวเรื่องความรอดนี้ถูกส่งมาถึงเราเพราะว่าชาวกรุงเยรูซาเล็มกับพวกผู้ปกครองบ้านเมืองไม่รู้จักพระองค์หรือเข้าใจคำของพวกผู้เผยพระวจนะที่อ่านกันทุกวันสะบาโตเขาทั้งหลายทำให้คำเหล่านั้นสำเร็จโดยการพิพากษาพระองค์ถึงแม้ว่าไม่ได้พบความผิดใดที่มีโทษถึงตายพวกเขายังขอให้ปีลาตประหารพระองค์เสียเมื่อพวกเขาทำทุกอย่างสำเร็จตามที่เขียนไว้เกี่ยวกับพระองค์แล้วจึงเอาพระศพลงมาจากต้นไม้และวางไว้ในอุโมงค์แต่พระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายพระองค์ทรงสำแดงพระองค์อยู่หลายวันกับคนจากแคว้นกาลิลีที่มากรุงเยรูซาเล็มพร้อมกับพระองค์และบัดนี้คนเหล่านั้นคือสักขีพยานของพระองค์ต่อคนทั้งหลายเรานำข่าวประเสริฐนี้มาแจ้งกับท่านทั้งหลายว่าพระสัญญาที่ประทานแก่บรรดาบรรพบุรุษของเรานั้นพระเจ้าทรงให้สำเร็จตามนั้นเพื่อเราผู้เป็นลูกหลานของเขาทั้งหลายโดยการที่พระองค์ทรงให้พระเยซูเป็นขึ้นมาดังมีคำเขียนไว้ในพระธรรมสดุดีบทที่2ว่าเจ้าเองเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กำเนิดเจ้าส่วนข้อที่ว่าพระเจ้าทรงให้พระองค์เป็นขึ้นจากตายไม่ให้เน่าเปื่อยอีกนั้นพระองค์ตรัสดังนี้ว่าเราจะให้พรอันบริสุทธิ์และมั่นคงที่เราสัญญาไว้กับดาวิดแก่พวกท่านเพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสไว้ที่อื่นอีกว่าพระองค์จะไม่ให้องค์บริสุทธิ์ของพระองค์ประสบความเปื่อยเน่าเพราะว่าแม้แต่ดาวิดหลังจากที่ปรนิบัติตามพระทัยพระเจ้าในชั่วอายุของท่านแล้วท่านล่วงหลับไปและถูกฝังไว้กับบรรดาบรรพบุรุษของท่านแล้วก็เปื่อยเน่าไปส่วนพระองค์ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงให้เป็นขึ้นมานั้นไม่ได้ประสบความเปื่อยเน่าเลยเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่าโดยพระองค์จึงมีการประกาศการยกโทษบาปแก่ท่านทั้งหลายและโดยพระองค์นี้เองทุกคนที่เชื่อจะพ้นโทษบาปได้ทุกอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้โดยธรรมบัญญัติของโมเสสเพราะฉะนั้นจงระวังให้ดีเพื่อคำซึ่งพวกผู้เผยพระวจนะกล่าวไว้นั้นจะไม่เกิดกับท่านทั้งหลายคือนี่แน่เจ้าพวกมินประมาทจงอัศจรรย์ใจและพินาศเพราะเราจะทำการในสมัยของพวกเจ้าซึ่งเจ้าจะไม่เชื่อแม้จะมีคนมาบอกพวกเจ้าแล้ว ขณะที่ท่านทั้งสองกำลังเดินออกไปคนทั้งหลายก็อ้อนวอนพวกท่านให้กล่าวคำเหล่านั้นให้พวกเขาฟังอีกในวันซะบาโตหน้าเมื่อการประชุมเลิกแล้วยิวหลายคนกับพวกเข้าจารีตยิวที่นับถือพระเจ้าก็ตามเปาโลและบารนาบัสไปท่านทั้งสองจึงพูดคุยกับพวกเขาและปลุกใจให้พวกเขาดำรงอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเมื่อถึงวันสะบาโตหน้าคนเกือบทั้งเมืองมาประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้าแต่เมื่อพวกยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิ่งพูดหมิ่นประมาทและคัดค้านคำของเปาโลส่วนเปาโลกับบารนาบัสนั้นมีใจกล้ากล่าวว่า เป็นสิ่งจำเป็นที่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทั้งหลายฟังก่อนแต่เมื่อพวกท่านปฏิเสธและตัดสินตัวเองว่าไม่สมควรจะได้ชีวิตนิรันดร์นี่แน่เราจะหันไปหาพวกต่างชาติเพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสสั่งเราว่าอย่างนี้เราตั้งเจ้าไว้ให้เป็นความสว่างสำหรับคนต่างชาติเพื่อเจ้าจะได้นำความรอดไปจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อคนต่างชาติได้ยินอย่างนั้นก็มีความยินดีและสรรเสริญพระวจนะของพระเจ้า และคนทั้งหลายที่ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรันดร์ก็เชื่อถือพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไปทั่วตลอดเขตแดนนั้นแต่พวกยิวยุยงบรรดาสตรีมีศักดิ์ซึ่งเป็นคนต่างชาติที่นับถือพระเจ้ากับพวกผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั้นให้ข่มเหงและขับไล่เปาโลกับบารนาบัสออกจากเมืองของเขาทั้งหลายเปาโลกับบารนาบัสจึงสะบัดผงคลีดินที่ติดเท้าออกต่อพวกเขาแล้วไปยังเขตเมืองอิโคนิยุมส่วนพวกสาวกเต็มด้วยความชื่นชมยินดีและเต็มด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์